Başıma vurdun da delettin beni. Başıma vurdun da delettin beni. Yaprağı vurmuş dal ettin beni. Yaprağı vurmuş dal ettin beni. Her olur olmazsa kul ettin beni. Her olur olmazsa kul ettin beni. Kaldı hasretimiz kıyamata kadar. Alarım. Kaldı hasretimiz kıyamete kadar. Yanar kadar yanarım. Kaldı hasretimiz kıyamete kadar yanarım o.